swoją firmę. Dołącz do bezpłatnych szkoleń Środy z KSeF w Urzędzie Skarbowym. Więcej informacji znajdziesz na ksef.podatki.gov.pl. KSeF. Tu wystawiasz, odbierasz i przechowujesz faktury. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 października, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Strefę Gazy czeka rozbrojenie. Amerykański prezydent zdradza, co ustalono podczas spotkania o przyszłości palestyńskiej enklawy. To nie było internetowe wyzwanie. Policja dementuje informacje na temat tragicznie zakończonych poszukiwań nastolatków z Podkarpacia. Szkocka Partia Narodowa nie chce być częścią Wielkiej Brytanii. Na sztandary wynosi hasło niepodległość. Strefa Gazy będzie zdemilitaryzowana, uzgodnili uczestnicy szczytu w egipskim kurorcie Sharm el-Sheikh, który dotyczył przyszłości enklawy. O ustaleniach mówił prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Wszyscy zgodziliśmy się, że wspieranie Gazy musi odbywać się w celu podniesienia na duchu ludzi, ale nie chcemy finansować niczego, co ma związek z rozlewem krwi, nienawiścią lub terrorem, tak jak to miało miejsce w przeszłości. Dlatego zgodziliśmy się również, że odbudowa Gazy wymaga jej demilitaryzacji oraz że nowa cywilna policja musi mieć możliwość stworzenia bezpiecznych warunków dla ludzi w Gazie. Wcześniej prezydent Stanów Zjednoczonych oraz mediatorzy z Egiptu, Kataru i Turcji podpisali porozumienie w sprawie zawieszenia broni w Strefie Gazy. 20 ostatnich żyjących izraelskich zakładników opuściło dzisiaj Gazę. Przed ambasadą Izraela w Warszawie odśpiewano psalmy wdzięczności. Naczelny rabin Michael Shudrick podkreślił, że powrót zakładników do domu kończy trwający 2 lata koszmar. Wrócili żyjący do domu, do dzieci, do rodziców, do żony, do męża. To jest niesamowita radość. I nieprzypadkowe to jest dokładnie 2 lata, ponieważ ten 7 października to było Simchat Torah. Simchat Torah jest jutro wieczorem. To jest dokładnie 2 lata. Wojna w Strefie Gazy wybuchła 7 października 2023 roku. Rządzący tym terytorium Hamas zaatakował południe Izraela. Zginęło 1200 osób, a ponad 250 zostało porwanych. Według kontrolowanych przez Hamas władz Strefy Gazy w izraelskim odwecie zginęło ponad 67 tysięcy Palestyńczyków. Policja dementuje, śmierć zaginionych nastolatków nie wiązała się z internetowym wyzwaniem. Media donosiły, że 14-letnia Maja i 15-letni Wiktor, którzy zaginęli na Podkarpaciu, podjęli wyzwanie, zgodnie z którym mieli zaginąć bez wieści na 48 godzin. Tak odniosła się do tego Katarzyna Nowak z policji. Chciałabym uspokoić, zdementować tę informację, żeby też niepotrzebnie nie nakręcać tego typu informacji. Natomiast chcę, żeby była jasność, robimy wszystko jako policja, żeby takie osoby bezpiecznie wróciły do domu. Miniony weekend to są 34 zaginięcia z tak zwanego tego naszego poziomu pierwszego, czyli są to przypadki, w których zagrożenie zdrowia i życia takich osób, które zaginęły, jest rzeczywiście realne. Oprócz tego w tym czasie szukano jeszcze ponad 90 osób. Policjantka przypomina, że wbrew utrwalanej w mediach informacji nie trzeba czekać, aby móc zgłosić zaginięcie. Nie ma absolutnie żadnego terminu, żadnego, to nawet nie jest godzina, który musi upłynąć do tego momentu, kiedy osoba może przyjść i zgłosić zaginięcie danej osoby. Jeżeli ktokolwiek ma podejrzenie, że doszło do zaginięcia osoby najbliższej, sąsiada, nie mamy kontaktu z taką osobą, to nie czekamy tak naprawdę ani minuty. Od kilku dni trwają poszukiwania innej zaginionej pary 16-latków Joanny Ciepluchy z miejscowości Borowa i Karola Szewczyka z Koluszek. Policjanci zbierają wszystkie możliwe informacje na temat miejsca ich pobytu. Czas na niepodległość, mówi szef rządu Szkocji John Swinney, przemawiał podczas konferencji SNP, Szkockiej Partii Narodowej. Według sondaży separatyści są faworytami przyszłorocznych wyborów regionalnych. Co mówił ich lider, to wie Adam Dąbrowski. Najpierw samodzielna większość w wyborach, potem referendum w sprawie niepodległości. To plan S&P. Przed nami wybór. Rozkład i rozpacz z rządem w Londynie albo nadzieja i ambicja z niezależnym rządem Szkocji. Droga do referendum nie jest prosta. Nie wystarczy zwycięstwo wyborcze. Potrzebna jest zgoda rządu w Londynie, a tej gabinet Keira Starmera nie chce dać. Ale S&P może wywierać na Londyn silną presję polityczną, przekonując, że nie można ignorować głosu szkockich wyborców. Jeszcze rok temu Szkocka Partia Narodowa pogrążona była w kryzysie. Teraz, po załamaniu się poparcia dla lejburzystów, znowu jest siłą, z którą trzeba się liczyć. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. London. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest przeważnie bardzo dobra lub dobra. Jedynie w Piotrkowie Trybunalskim jest zła. W dużej części kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Polska swoje zadanie wykonała, pokonała wczoraj Litwę. Dzisiaj w eliminacjach Mistrzostw Świata grają inne drużyny na starym kontynencie. W najciekawszych meczach Irlandia Północna podejmuje Niemcy, Islandia gra z Francją, Szwecja z Kosowem, niepokonana dotąd Macedonia Północna z Kazachstanem, a Walia prowadzi już 1-0 z Belgią. Tymczasem poznaliśmy 22. uczestnika przyszłorocznego mundialu i jest to sensacyjny uczestnik, to Republika Zielonego Przylądka, która zapewniła sobie historyczny awans. O wszystkim zadecydowała ostatnia kolejka i wygrana 3-0 ze Swatini. W rozgrywkach Elite League, czyli w turnieju 8 narodów, grała reprezentacja Polski do lat 20. Biało-czerwoni w Opolu wygrali 4-1 ze Szwajcarią. Była to druga kolejka, w trzeciej młodzi Polacy zagrają z Czechami na wyjeździe. To spotkanie 14 listopada. Kończąc wątek piłkarski, do bardzo ciekawego transferu doszło w gdańskiej lidze okręgowej. Do drużyny Stoczniowca doszedł bramkarz Duszan Kucjak. Były gracz Legii Warszawa, Hull City czy Lechii Gdańsk oraz 14-krotny reprezentant Słowacji pozostawał bez klubu po rozwiązaniu kontraktu z Rakowem Częstochowa. W siatkówce do jutra potrwa pierwsza kolejka Ekstraklasy Kobiet. W dzisiejszym spotkaniu Pałac Bydgoszcz przegrał z Radomką Radą 0-3, a nagrodę dla najlepszej zawodniczki spotkania otrzymała przyjmująca drużynę gościń Weronika Szlagowska. Jutro BKS Bielsko-Biała podejmie ekipę Mistrzyń Polski Deweloper z Rzeszów w początek o 17:30. Rywalizowały siatkarki, a także koszykarze, oni też w Ekstraklasie. Na zakończenie trzeciej kolejki Tauron GTK Gliwice przegrał z Zastalem Zielona Góra 62-86. Basketliga jest niezwykle zacięta i wyrównana, aż 5 drużyn może się pochwalić kompletem wygranych. To broniąca tytułu Mistrza Polski Legia Warszawa, MKS Dąbrowa Górnicza, Energa Trefl Sopot, Arka Gdynia i Górnik Wałbrzych. Jutro na termometrach będzie od 7 stopni na południu do 10-12 na pozostałym obszarze kraju. Poza tym zachmurzenie duże i całkowite na północnym wschodzie, okresami większe przejaśnienia. Opady deszczu, a wysoko w górach śniegu. Ogłoszenie społeczne. Każdy rodzic pragnie zapewnić dziecku jak najlepsze warunki do dorastania. Jednak życie pisze różne scenariusze. Choroba nowotworowa to niechciany gość, który sprawia, że pęka bańka bajkowego życia. Fundacja Kwinka codziennie dostarcza siłę dzieciom chorym onkologicznie i ich rodzinom. Pomóż onkobohaterom odkryć w sobie moc. Wejdź na www.kwinka.org, by dowiedzieć się więcej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola, szczupła! To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin! Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę! Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin! Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popróbujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka! Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. GH+. Over the past few years, to the traditional sounds of an English summer, the drone of lawnmowers, the smack of leather on willow, has been added a new noise. What were the skies like when you were young? They went on forever. We lived in Arizona, and the skies always had little fluffy clouds, and they were long. There are lots of stars at night, and when it would rain, it would all turn. They were beautiful, the most beautiful skies, as a matter of fact. The sunsets were purple and red and yellow and on fire, and the clouds would catch the colors everywhere. That's neat, because I used to look at them all the time when I was little. You don't see that. Minęła 21.14, przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Dobry wieczór, audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Dziś GH Plus z muzyką elektroniczną, a pretekstem stała się premiera nowego, 18 już albumu The Orb. James Patterson jest jedyną osobą, która w składzie The Orb jest od samego początku. Pozostali muzycy się zmieniali. Zazwyczaj to był duet, ale bywało też tak, że James Patterson był solo. Obecnie jest to duet James Patterson i Michael Randall. I przed chwilą wysłuchaliśmy The Orb, ale sprzed 35 lat. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych, właściwie chyba najbardziej znany utwór z całego dorobku. The Orb, Little Fluffy Clouds. Przebój, po prostu przebój, dlatego że ta piosenka krążyła po brytyjskich listach przebojów przed mniej więcej 35 laty. Teraz zaglądamy na ten najnowszy album grupy The Orb, zatytułowany Buddhist Hipsters. Płyta ukazała się w miniony piątek. Sporo gości. Roger Eno, Steve Hillage, Youth i Paul Ferguson z grupy Killing Joke i jeszcze wielu innych. Z tego wydawnictwa kompozycja zatytułowana It's Coming Soon. That's Coming Soon, fragment albumu Buddhist Hipsters, The Orb. Tak jak mówiłem, nadal duet, chociaż skład się zmienił. Od początku The Orb przewodzi James Patterson, ale na początku z nim współpracował Jimmy Cotty, później był Thomas Fellman przez dłuższy czas, później jeszcze paru innych muzyków. Już od kilku lat z Jamesem Pattersonem współpracuje Michael Randall i to oni są kompozytorami tego utworu sprzed chwili. Pozostajemy w Anglii, Fred Again. Co jakiś czas raczy nas nowymi utworami i za chwilę posłuchamy dwóch tegorocznych. Jeden już jest znany, bo już ma kilka tygodni, drugi, a właściwie pierwszy, bo w kolejności będzie pierwszy, to ten najnowszy Fred Again i Emil and the Sniffers. She a free that shoulda never let the bitch alone with my seat mask. Now the bitch skip pit, popping in my Reeboks. Talk about a detox, pussy like a beatbox. Talk grown up, bitch looking like Celine, not that booty. I need that. Blue white bitch on Depop, chillin' teapot, two left feet and Reeboks. Shawty did freelance, now she a free that shoulda never let the bitch alone with my seat mask. Now the bitch skip pit, popping in my Reeboks. Talk about a detox, pussy like a beatbox. Talk grown up, bitch looking like Celine, not that booty. I need that. Blue white bitch on Depop, chillin' teapot, two.

Kelly Lee Owens. Grała i śpiewała w pierwszym utworze Wake Up i Jeanette. Oba fragmenty pochodzą z albumu Inner Song, wydanego w roku 2020. Teraz Mary Davidson, artystka, której nowe nagrania tegoroczne były do... z których słuchaliśmy przed kilkoma miesiącami i też obiecałem, że kiedyś wrócimy do tej, do twórczości tej kanadyjskiej artystki i dzisiaj właśnie nadeszła ta chwila. Nieco starsze nagrania, płyta Working Class Woman. To jest album, który ukazał się przed 7 laty i na tej płycie między innymi znalazła się kompozycja So Right. how I get away with everything? I work all the fucking time. From Monday to Friday, Friday to Sunday. I love it. I work. So when I say come on, I mean come on. Is that to work with me? Nah, I don't wanna see any fake ass workers. I need real builders. I wanna smell you, even from far away. I wanna smell you, I wanna feel you, so I can know if you're a winner, baby. Work. Tell me how does that feel? Is sweat dripping down your balls? Well then you're not a winner yet. But come on. Work. Work it. Work. Work to be a winner. Sweat. Work it. Work. So now that we've got an understanding, I need to explain one last thing to you. When I say work, I mean you've got to work for yourself. Love yourself. Feed yourself. So you can be a winner. All together. Work. Murray Davidson i Work It w remiksie duetu Soul Wax. Audycja powoli dobiega końca. Za chwilę, już na zakończenie, posłuchamy nagrań Southern Archives, czyli Britney Parks ze Stanów Zjednoczonych. Wokalistka, tancerka, choreografka i skrzypaczka, co bardzo ważne, nauczyła się grać na skrzypcach ze słuchu jako dziecko. W najbliższy piątek ukazuje się jej nowy album, a my sięgniemy teraz po nagrania sprzed lat 3 z płyty Natural Brown Prom Queen, Homemaker i Selfish Soul. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę spokojnego wieczoru i nocy. Przypomnę, że audycję realizowała Elżbieta Malinowska. Ja się nazywam Grzegorz Hoffman. Dziękujemy i do usłyszenia. from the madness. Won't you step inside my lovely cottage? Feels so green, it feels like fucking magic. Only bad bitches in my trellis. And baby, I'm the baddest. Wake me up when this gets to the action. When the place a mess, I get the maddest. I'm so sorry, baby, it's a habit. When you go away, I get the saddest. Lately, I'm hard to manage. Rest with me on Sabbath. You don't need those women, they are average. Fruits and juices, all that you desire. Bleed you water from the islands. You can be yourself with me. I'm a homemaker, homemaker. Don't you feel that? Ogłoszenie społeczne.